Ancient Greek Instructional Program, Tape Number 100, Continuation of Unit 30, 30B, Drills, Mimicry Drills, M1. This Unit 2 presents you with more familiar materials in new combinations. In the following three drills, you will meet the familiar optative endings with the aorist base. In Set 1, following theme vowel O. In Set 2, theme vowel A. And in Set 3, with a theme marker 0. M1A. The purpose of the following is to learn the forms of the aorist optative active. Repeat the following sequences after the recording across each row. Ready? 1. Tongun tongna dokuhun yipan. Tongun tongna dokuhun yipan yan. 2. Tongun tongna dokuhun yipan. Tongin toy my dokumun mitoinian. 3. 4. Tongin toy my dokumun yidaton. Tongin toy my dokumun yidaton. 5. Tongin toy my dokumun yidaton. Tongin toy my dokumun yidaton. 6. Tongin toy my dokumun huutai yaksenoron. Tongin toy my dokumun huutai yaksenoron. 7. Tuhto min toya pyjäsa. Tuhto min toi pyjäsaimian. 8. Tuhto min toya nimisas. Tuhto min toya nimisäjäsan. 9. Tuhto min toi diakriinen. Tuhutomin toi diakriineinen. 10. Tuhutomin toi grapsetään. Tuhutomin toi grapsaitäänen. 11. Tuhutomin toi deksetä. Tuhutomin toi deksaitään. 12. Tuhutomin toi pausan. Tuhutomin toi paussellinen. Or, tuhutomin toi paussellinen. 13. Ukevmaan tonindra. 14. Uprudokas tonindra. Uprudojaasan tonindra. 15. Ukapeiton tonindra. Ukapeiton tonindra. Or, ukapeiton tonindra. 16. Ukantestanen pohjandri. Ukantestanen pohjandri. Or, ukantistajaaminen toijandri. 17. Uprutinen tonindra. Uprutinen tonindra. Or, uprutinen tonindra. 18. Ukegnosan tonindra. Uminen tonindra. Or, ugnuyasan tonindra. 19. Ugatesan tonindra. Uteyanen tonindra. Or, uteyasan tonindra. 20. cantes tar santai yandri? U cantis tayan antai yandri? Or, u cantis tayas anantai yandri? M1B. The purpose of this drill is to learn the forms of the aorist optative middle. Drill the following exchanges across each row. Ready? 1. Takiva pausam nan taz diaporinas. Takiwan pausam nan taz diaporinas. 2. Takiva pausam ta taz diaporinas. Takiwan pausam ta taz diaporinas. 3. Takia pimpsa tus palidas. Takian pimpsa yo tus palidas. 4. Takia pimpsas ton tus palidas. Takian pimpsais ton tus palidas. 5. Takia pimpsas tus palidas. Takian pimpsais ta tus palidas. 6. Takia lobata tuhu himatihu. Takian lobata tuhu himatihu. 7. Takia lobes tang tuhu himatihu. Takian lobes tang tuhu himatihu. 8. Takia lobon to tuhu himatihu. Takian lobon to tuhu himatihu. 1C. The purpose of this drill is to learn the forms of the aorist optative passive. Drill the following exchanges across each row as follows. Ready? 1. Totemen diakrit hanago. Nundu diakrit hanyanan. 2. Totemen diaktesu. Nundu diaktesan. 3. Totemena pana gautos. Nundu kapalagayan. 4. Totemena praktatons po. Nundu praktatonan. 5. Totemen diaptaratan auto. Nundu diaptaratanan. 6. Totemen apista tanan hemis. Nundu kapista tanan. 7. Totemen exaplagata hemis. Nundu kaplagitaan. 8. Totemen gymnastasan auto. Nundu gymnastarianan. 2. This sequence is designed to drill the future optative. 2A. Drill the following exchanges across each row. Ready? 1. Papamena to hoppo sauto poiesis. Papamena to hoppo sauto poiesis. 2. Epamena to hoppo sauto didaxis. Epamena to hoppo sauto didaxis. 3. Epamena to hoppo sauto negaris. Epamena to hoppo sauto egarias. 4. Epamena to hoppo sauto sapoctanomo. Epamena to hoppo sautu sapoktanoyan. 5. επαμείνω το χώπο σου τους διώξω. Επαμείνω το χώπο σου τους διώξω είμαι. 6. Επαμείνω το χώπο σου τους χεστιάσω. Επαμείνω το χώπο σου τους χεστιάσω είμαι. 7. Επαμείνω το χώπο σου τας συντάσσετον. Επαμείνω το χώπο σου τας συντάσσετον. 8. Επαμείνω το χώπο σου το ατλάσσετον αυτό. Επαμείνω το χώπο σου το ατλάσσετον αυτό. 9. Επαμείνω το χώπο σε λεγξούσι τον τέτα. Επαμείνω το χώπο σε λεγξούιν τον τέτα. 2B. Drill the following exchanges across each row. Ready? 1. Τον βίνε μένον βιώσεται. Είπες ότι τον βίον εμένον διώσαιτο. 2. Αλλά το χώσου καποκρινείται. Είπες ότι αλλά το χώσου καποκρινείτο. 3. Τα πογένατε τα κυματέσαμαι. Είπες ότι τα πογένατε τα κυματέσαμαι. 4. Θα εννοείς ακριβώς εισόμετα. Είπες ότι θα εννοείς ακριβώς εισόμετα. 5. Χέδε όσου πείσονται. Είπες ότι χέδε όσου πείσονται. 6. Πέντε και ένα ουρίον πόξαι. Είπες ότι πέντε και ένα ουρίον πόξαι. 7. Ελεγχτήτες πανταλούς σιωπέσαστε. Είπες ότι ελεγχτήτες πανταλούς σιωπέσαστε. 8. Εν το δικαστήριο γλώσσας τον σπώ. Είπες ότι εν το δικαστήριο γλώσσας τον σπώ. 9. Αις κρού γλώσσας τον αυτό. Είπες ότι αις κρού γλώσσας τον αυτό. 3. The following is designed to drill the perfective, optative, active. Simple forms. M3A1. Drill the following exchanges across each row. Ready? 1. Radio says biblacken. Anyone who the radio says biblacken. 2. The light bent on pillin. Έλεγαν ότι λελόπωοι τον πήγαν. 3. Παραδεδόκας είναι αυτούς. Έλεγαν ότι παραδεδόκοι είναι αυτούς. 4. Ουκίστε χωπόοι άλτεν. Έλεγαν ότι ουκελδέγητε χωπόοι άλτεν. 5. Ουγγεγραπάς τέντικαν. Έλεγαν ότι ουγγεγραπώς τέντικαν. 6. Παπογιάκα τούτο. Έλεγαν ότι παπογιάκο είναι τούτο. 7. Κακά παπούνταμαν. Έλα μπουν χωτή κακά τα πάντω είναι. 8. Προλάβω τα ταχύνη δεις. Έλα μπουν χωτή προλάβω τα ταχύνη δεις. 9. Πετθνή κατανάωτο. Έλα μπουν χωτή τετθνή κατανάωτο. 3A2. The purpose of this sequence is to drill the perfective, optative, active, periphrastic forms. Given the perfective forms of the perfective, optative, active, drill the corresponding periphrastic forms after the recording. Ready? 1. Edlogon hoti is bablakoi. Edlogon hoti is bablakosaya. 2. Έλεγον χωτή γεγραπώς τούτο. Έλεγον χωτή γεγραπώς αγιάς τούτο. 3. Έλεγον χωτή κακαπαπούν τόινι. Έλεγον χωτή κακαπαπούν τός αγιάν. 4. Έλεγον χωτή εκκέι τετχνέκοινιν. Έλεγον χωτή εκκέιτετ να κοτασέγιναν. 5. Έλεγον χωτή λελόπωιτ τα χαμινάς. Έλεγον χωτή λελόπωτασέγιτ τα χαμινάς. 6. Έλεγον χωτή εγκέιτον χωπουέν. 8. Hotel, dot a heat and hoop wan. 7. Edgon hotel, la tas and yuntes. 8. Hotel, la tatasay and yuntes. M3B. The purpose of the following is to drill the perfective, optative, middle, passive, periphrastic forms. Drill as in M3A1 above. Ready? 1. Χαίδι βάζ με ματέται τούτο. Έλεγον χωτή χαίδι βάζ με ματέμι με νέα τούτο. 2. Σοπός γεγενέσαι. Έλεγον χωτή σοπός γεγενέμι να σε γιάς. 3. Σαπώρας μπαμπλέν μαι. Έλεγον χωτή σαπώρας μπαμπλέν μαι να σε γιάν. 4. Ουκέτε δε γιουνέ με τα πελτέιν. Έλεγον χωτή ουκέτε δε γιουνέ με να γιάν με να πελτέιν. 5. Το ρόνι νεκ τα χιμίλης. Έλεγον χωτή το ρόνι νεκ νεκ τα χιμίλης. 6. Το μπεντάι χωιτέτες. Έλεγον χωτή το δεμόνι νεκ γιεν χωιτέτες. 7. Ο πελάς τον το πιλό. Έλεγον χωτή ο παλέμον ο ήταν το πιλό. 30B. End of mimicry drills to 30B. Recognition drills. R1. The purpose of this drill is to recognize the aorist optative in contrast with the progressive. Repeat each of the sentences on the recording. Where the optative is aorist, expand the sentence with otis before the verb. Where it is progressive, with nun. Cover the right-hand column. Ready? 1. Dakilanti stani menantai ektrai. Dakilautis antistani menantai ektrai. 2. Ukambaya tompilanu. Ukanaut hisgnaya tompilanu. 3. Ukanorgidjois ta alla lois. Ukanuinorgidjois ta alla lois. 4. Isos ukanpimpsayas tus palidas. Isos ukanaut hispimpsayas tus palidas. 5. Ektrogan alla lois aminam. Ektrogan alla lois numinam. 6. Takion posais tetes diaporas. Takion autis posais tetes diaporas. 7. Huttos gehedos legoyen. Huttos gehedos nun legoyen. 8. Udabagonim tis parren reia. Udabagonim tis autis parren reia. 9. Ukanapos pagelinen. Ukanautis apos pagelinen. 10. Tomin toi moi dokumineks seurojen. Tontoi noi dokumineutis exeurojen. 11. Amintosan pojovio tuuto. Amintosan nun pojovio tuuto. 12. Epobunto nelabunto taes pielas. Epobunto nelautis labunto taes pielas. 13. Ego rapodidoito tuto. Ego rnina podidoito tuto. 14. Hutos sophaukan ganinan. Hutos sophaukan outis ganinan. 15. Takion powois tepes diaporas. Takion nun powois tetes diaporas. 16. Tomin patraukan diaboloite. Tomin patraukan autis diaboloite. R2. The purpose of this drill is to recognize the distinction between aorist optative and future optative. Repeat the following sentences, expanding each one before the optative form with historon, where it is future, with taki, where it is aorist. Cover the right-hand column. Ready. 1. Ukelegen hotiotos kediesois. Ukelegen hoti historon otos kediesois. 2. Chragios ton andragnu janin. Radios ton andrat takivni janin. 3. Egipon hoti hedehos pisointo. Egipon hoti hedehos historon pisointo. 4. Edesimon me kakohos metresoite tuto. Edesimon me kakohos historon metresoite tuto. 5. Totomin te diakrinijanen. Totomin te taki diakrinijanen. 6. Tesorgenes pausainenen. Tesorgenes taki pausainenen. 7. Pobunnainen is tosoito exageten kakon. Pobunnaime historannis tosoito exegeten kakon. 8. Toimen ektrohoi antistan jäsenen. হয়নি নেক্ষত্র হয় তাকে মন্তিস্তাই R3. The purpose of this drill is to recognize the distinction between perfective and progressive optative. Repeat the following sentences, expanding each one before the optative form with Talohas, where it is perfective, with Nin, where it is progressive. Cover the right hand column. Ready? 1. Ergon hoti tali hos apol ko istempun. 2. Ergon man hoti lalo potese hita hanu has. Ergon man hoti tali hos lalo potese hita hanu has. 3. Tu tepun yes hapos madan didoya. Tu tepun yes hapos madan didoya. 4. Ablakaman hoti dugin namin ang yahiyan. Ablakaman hoti talihos dugin namin ang yahiyan. 5. Paritutu kanyorgidzoy mata. Paritutu kanyorgidzoy mata. 6. Usasu kaldohiyawan tus tehus. Isos uninai do yawantus teus? 7. Arranamidzes hoti to terapaunas ayan. Arranamidzes hoti talihos to terapaunas ayan. 8. Eregan hoti ek troya lan lois ayan. Eregan hoti ek troya lan lois ayan. End of recognition drills to 30B. End of recognition drills to 30B. Production drills. Turn back to the end drills beginning on page 1122. Cover the right-hand column in each case and anticipate the response. The recording will be your check. Drills P1A, 1B, and 1C are based severally on drills M1A, 1B, and 1C. Similarly, P2A and 2B are based on M2A and 2B, and P3A, 3A2, and 3B are based correspondingly on M3A, M3A2, and M3B. End of production drills to 30B. End of production drills to 30B. End of 30B. End of 30B. End of tape number 100. End of tape number 100.